Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Za kilka dni Prawo i Sprawiedliwość upubliczni pełne listy z nazwiskami na jesienne wybory. Prokuratura w Słupsku sprawdza, czy babcia, która spadła z dwulatkiem z molo w Ustce, mogła niewłaściwie opiekować się dzieckiem. Prezydent Donald Trump pogratulował Borisowi Johnsonowi objęcia stanowisku przywódcy brytyjskich konserwatystów. Ostateczne decyzje dotyczące list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości mają zapaść w przyszłym tygodniu, poinformowała o tym rzeczniczka PiS Anita Czerwińska po zakończeniu obrad Komitetu Politycznego Partii. Kierownictwo ugrupowania układa listy na jesienne wybory parlamentarne. Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego, na którym uzgadniane były listy do Sejmu i Senatu. I tak jak zapowiadaliśmy przed posiedzeniem, dzisiaj to był pierwszy etap, przed nami kolejny. Zwracam uwagę, że jest to prawie 1000 kandydatów. To wymaga czasu. To jest standardowa procedura. Za każdym razem to odbywa się w taki sposób. Na razie pewnych startów w jesiennych wyborach parlamentarnych jest 41 osób. To liderzy list ogłoszeni w połowie lipca przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W tym gronie jest m.in. premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Nie ma woli startu z listy z PSL, ale jesteśmy otwarci na start ze wspólnej listy komitetu o nazwie, która by wszystkich satysfakcjonowała. Tak mówi z kolei lider Kukiz 15 Paweł Kukiz, który we Wrocławiu spotkał się z potencjalnymi koalicjantami jego ruchu, bezpartyjnymi samorządowcami. Dodał, że to oni, to naturalny partner w wyborach do parlamentu, bo tu cytat, mamy identycznie praktycznie postulaty. Prokuratura rejonowa w Słupsku sprawdza, czy babcia, która spadła z dwulatkiem z molo w Ustce, mogła niewłaściwie opiekować się dzieckiem. Kobieta spacerowała z wnuczkiem na ręku po molo, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, i spadła z wysokości 2,5 metra. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia na utratę życia i zdrowia, mówi szef prokuratury w Słupsku Piotr Nierębiński. Badamy pod kątem tego, jak ten teren był zabezpieczony, jak ewentualnie wyglądała opieka tej kobiety nad dzieckiem, jak wyglądała kwestia ewentualnego działania służb medycznych. Kobieta ma poważny uraz głowy, nadal jest w szpitalu. Lekarzom udało się ustabilizować jej stan zdrowia, jednak oddycha za nią respirator. 2-letni chłopczyk dochodzi do zdrowia i w najbliższych dniach zostanie wypisany do domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pogratulował Borisowi Johnsonowi objęcia stanowiska przywódcy brytyjskich konserwatystów. Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że Johnson będzie znakomitym premierem Wielkiej Brytanii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gratulacje dla Borisa Johnsona z powodu objęcia stanowiska nowego premiera Zjednoczonego Królestwa. Będzie znakomity, napisał na Twitterze Donald Trump, który już wcześniej pozytywnie wypowiadał się na temat nowego przywódcy brytyjskich konserwatystów. W ubiegły piątek amerykański prezydent deklarował, że podoba mu się Johnson. Uważam, że poprzednia premier nie poradziła sobie z Brexitem. To katastrofa. Myślę, że Boris to wyprostuje. Lubię Borisa Johnsona. To inny rodzaj polityka, ale o mnie mówią to samo. Będzie nam się dobrze współpracować. Mówił Donald Trump, przewidując dobre relacje z Wielką Brytanią pod przywództwem Johnsona. Komentatorzy w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę na bliskość ideologiczną Borisa Johnsona i Donalda Trumpa oraz podobieństwa programowe, między innymi w sprawie imigracji. Obaj są antyglobalistami i deklarują, że przywrócą wielkość swoim krajom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To jeszcze głos na temat nowego premiera Wielkiej Brytanii, eksperta z Polski, zdaniem Piotra Araka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Boris Johnson nie jest idealnym kandydatem na premiera ze względu na to, że dopuszcza możliwość twardego Brexitu. Nie będzie tego Brexitu, który będzie zakładał jakąś umowę, w której będą zawarte te zasady przejścia, czyli w jaki sposób Wielka Brytania staje się państwem trzecim dla Unii Europejskiej. Dziedziczy on po swojej poprzedniczce kraj, który najprawdopodobniej w drugim kwartale 2019 roku już zanotował recesję. Trzeci kwartał nie wygląda znacząco lepiej, no i z perspektywą spadkową w 2020 roku. Data wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest ustalona na 31 października. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Warszawie teraz 21 stopni, w nocy na termometrach w Polsce od 14 do 18, chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich od 10 do 13. W zachodniej połowie kraju mało chmur, na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu, do tego silne zamglenia. Miejscami mgły będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Jutro upalnie na zachodzie Polski do 30 stopni, na pozostałym obszarze do 25, a nad morzem do 23. Na wschodzie przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No i to gwoli uzupełnienia kolega tego pana Finlandczyka, co zakończył poprzednią godzinę, pana Orozy, też Finlandczyk oczywiście, pan Jim Tenor ze swojej ostatniej płytki, tytuł pod tytułem Max Out. No zebrało się państwo na różne wspominki samochodowe. Beata pani miała też we Włoszech. Ja we Włoszech miałem też szybciutko pewną historię dosyć fajną swego czasu, gdy samochód był mi też odmówił posłuszeństwa i telefonicznie pojechałem na teren zakładu gdzieś we Florencji, który się nazywał British Luxury Car czy coś takiego. Byłem umówiony z wizytą. Okazało się, że nikt w tym British Luxury Car nie mówi w języku angielskim i przemykając w tłumie monterów różnych rozmawiających cały czas przez telefon, wreszcie w jakiejś pół godziny zostałem obsłużony. Polecono mi, żebym poszedł sobie na kawę. Za jakąś godzinkę mnie zawołano i powiedziano, że nie wiedzą, co jest tym samochodem. On widocznie nie lubi Włoch. Taką miałem przygodę, ale polubił. Jakoś wyjechałem, potem już mi się to nie powtórzyło. Także w sumie nie miałem jakichś dramatycznych, drastycznych przygód samochodowych, ale pchało się w życiu parę furek. Parę furek się pchało. No do ojczyzny naszej wracamy, do kraju, proszę państwa, w tej chwili z Finlandii, w końcu nie tak daleko. No chciałem zaanonsować fantastyczną płytę, której bohaterem jest Kuba Więcek ze swoim triem, o którym grał Łukasz Żyta na bębenkach, Michał Barański na basie, kontrabasie. No i Kuba gra na saksofonie. Płyta jest naprawdę świetna. Sugar Boost. Poproszę sobie posłuchać. Thank you. No duma rozpiera, naprawdę świetne. Nie ukrywam, że nie posłuchałem jeszcze całej płytki, ale już sam początek wbija w ziemię. No, był tu utwór, z tego co wiem, prezentowany w Trójce, czym Jazz Robots, nagrany razem z Marcinem Maseckim, który zdaje się był jakąś melodią dnia, czy coś, jak to się nazywa. Ale płyta świetna, bardzo energetyczna, świetnie nagrana, świetnie zagrana. Duma. Na pewno będziemy wracać do tej płyty. No teraz człowiek, który mnie zadziwia, chyba najbardziej pracowita postać na świecie. On chyba co miesiąc nagrał. Ja nie wiem, jak często. W ogóle nie wiem, ile on już płyt nagrał. Mówię tu o Hugo Reisie. Po prostu co chwilę coś nowego. Hugo Reis, Fatalist, Taken by the Dream. Gonna get high, gonna get high, we gonna get high. Get up on our feet again, I'm gonna get yours, you're gonna get mine, you're gonna get mine. In heathen times, gone south, fate kneels from lion mouths. Sinners in the exile, we're gonna rewind, we're gonna shut it down, we're gonna get high. Come on, we're gonna get high. Beautiful clear eyed kid, staring down the storm, straight up, no lie. Always I will do you right. Trouble in mind, come on, we're gonna get high. Cut away the bad blood, like a cancer, like a cancer. I'm your rock, I'm the thread, to guide you out of your head. Straight as a die, I walk the line. I got your back, and you got mine. Come on. And you got mine. Cut away the bad blood, like a cancer, like a cancer, like a cancer. Clear-eyed kid, pure as the day she's born. Got my boots in her veins. We are one, but not the same. Trouble in mind, we're gonna get high. We're gonna get high. Come on. Got your back, and you got mine. I got your back, and you got we're gonna get high. We're gonna get high. Bardzo dobra płyta, w świetnej formie. Pan Hugo. No miłe, była to te pozdrowienia, dzięki bardzo. Od pani Natalii. No to jeszcze raz sobie posłuchajmy pana Hugo. Bow and Arrow, tytuł utworu. To tyle Hugo Reyesa na dzień dzisiejszy. Wracamy do Anglii. Do Anglii po to, by posłuchać zespołu zespołu, który się nazywa Fat White Family, chociaż ani nie jest rodziną, ani nie jest grubą rodziną. Jest jedynie, z całej nazwy zgadza się to, że są to rzeczywiście biali mężczyźni, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenia. Główny, znaczy gitarzysta tego zespołu nazywa się Saul Adamczewski. Cokolwiek by to znaczyło, ale oczywiście nasz bogojczyźniany, narodowy charakter znajduje w tym jakieś polskie korzenie, więc duma, prawda? Duma, że grają za granicą, nasi też umią i że nagrywają płyty. Mimo, że tak podobno tacy są fatalni, ale niektórym się udaje. Jak się okazuje, udaje się zespołowi gruba biała rodzina, gdyż zespół podobno jest fantastyczny koncertowo. To jest ich trzecia płyta. Płyta ukazała się w kwietniu tego roku. Nosi ona tytuł, proszę państwa, Surf's Up. Dosyć eklektyczna. Zespół, który mieszał stylistykę. W zasadzie najwięcej, nie wiem, no, pisze się o nich, że to jest rok psychodeliczny, garażowy, że postpunkowy i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. Jak państwo wiecie, nie za bardzo mnie to interesuje. Grunt, że z tego, co przesłuchałem, to jest to fajne. Z ciekawostek, no, piosenka z poprzedniej płyty, singiel z poprzedniej płyty pojawił się w końcowym akcie drugiego filmu, drugiej części Transporting. Tak jak wspomniałem, trzecia płyta zespołu powstała w 2011 roku. No to sobie posłuchajmy teraz na przykład, proszę państwa, pieśni pod tytułem French Runner. No i fajnie. No próbuję się dowiedzieć, dlaczego ta rodzina, która wcale nie jest rodziną i wcale nie jest grubą rodziną, się nazwała, że jest grubą, białą rodziną. Nie wiem, co mieli na myśli. Czy to jest jakaś cytata z czegoś tam, czy to taki żarcik, czy gra słówek. Cokolwiek by to nie było, mi się momentami podoba. Powiem po wysłuchaniu całej płyty, czy mi się podoba, ale na razie mi się podoba. Posłuchajmy jeszcze Kim Sunsets. No tak, tak. Teraz, proszę Państwa, płyta znana. zapewne szerokiemu ogółowi zapoznana, bardzo wysoka oceniona. Są tacy, którzy już ją uznali za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą płyt w tym roku. Ja pozostanę powściągliwy, aczkolwiek nie da się ukryć, że jest nagrana bardzo starannie, że ma ładne piosenki, że jest olbrzymi aparat wykonawczy, dlatego ma ładną okładkę, a gdyby ta farba olejna była prawdziwą farbą olejną, to byłoby jeszcze ładniej. Mówię tu o płycie z Bonational. Pewnie państwo słyszało już przynajmniej z jedną albo i ze dwie piosenki, bo chyba była prezentowana, no musiała być prezentowana, przecież niemożliwe, żeby National nie było prezentowana. Teraz utwór pod tytułem Roman Holiday. To oczywiście nie ma nic wspólnego ze świętem Romana. Także niestety to tym razem nie będą to polskie tropy, gdyż chodzi tu o rzymskie wakacje. No, płyta dokonana, czy nagrana z niezwykłą starannością. Aparat wykonawczy nieprawdopodobny. To dwie orkiestry kameralne, nowojorska i paryska, chóry z Brooklynu. I no, mnóstwo ludzi nie podejmuje się, nie ma zresztą czasu, żeby wszystkich wymieniać. Panowie Desnerowie niezwykle pieczołowicie podeszli do nowej płyty. No i jest efekt. Jest naprawdę czego posłuchać, jeśli chodzi zwłaszcza o rzeczy produkcyjne. No ale przyznacie państwo, że urokliwa melodia, słowa też ładne i myślę, że warto do nowej płyty wracać. Jeszcze może jeden utwór, skoro tak ładnie to zakołysało, The Pool of You. I'm your angel when it rains, dear. Heaven picks the place. I'm a child in that way, dear. Please do it again. Hey, Rose, I think I know just what the feeling is. I was hoping you wouldn't see me like this. I hate to fall before your feet again. I'm the rocks they weigh down the angels with. Help me see it won't always be like this. Hey Rosie, I think I know just what the feeling is. Hey Rosie, I bardzo ładnie. No to jeszcze tak, żeby tak państwa nie zostawiać w niedosycie, jeszcze jeden utwór zespołu ta tłusta biała rodzina, gruba biała rodzina, bo tak jakoś mi się te dwie płyty, nie wiem czemu, obok siebie wydały się być. Wydało mi się, że nie będzie gwałtem, jeśli utwór, który w dodatku ma tytuł Fit, połączy się jakoś z tym nacjonalem. No to właśnie, Fat White Family. No, ta melodyjka gra nas na końcu dosyć ambiwalentnie. Zabrzmiała taką ćwiartkę za wysoko chyba, ale przynajmniej nie banalnie. No nic, to kończymy. Żegnam się z Państwem dzisiaj. Mam nadzieję, że ci w większości młodzi artyści podbili Państwa serca i nie pozostawili Państwa obojętnym. Już nigdy życie nie będzie takie samo. W przyszłym tygodniu spełnię swoją właściwą rolę, gdyż przykra wiadomość oczywiście dla Państwa, że będę znowu sam. Właściwa to rola polega przede wszystkim na prezentowaniu muzyki starszej, bo taka rola w tym naszym duecie przecież, więc będzie dużo klasyki przeróżnej i będzie na przykład i Patti Smith, i Dorsey, i Ken, i może Chicago, co może Państwa troszkę zaskoczyć, bo się nie przyznawałem do miłości do takich akurat orkiestr, ale jest coś tam, co mi się podoba, ale będzie też troszkę protoplastów muzyki punkowej, będzie też trochę nowej muzyki, w sensie kontynuatorzy. Na koniec płyta, którą myślę każdy powinien mieć, chociaż nie wiem, czy koniecznie trzeba jej słuchać tak intensywnie. A dlaczego każdy powinien mieć? No, proszę zerknąć na nazwiska. Pan Lee Ranaldo, gitarzysta, którego znamy, cenimy, wielbimy. Mark Urselli to jest basista, ale fantastyczny producent i reżyser dźwięku. Proszę sobie wyobrazić, że on nagrał, zrealizował wszystkie płyty Johna Zorna, czyli 60 płyt, a w ogóle większość chyba, jeśli nie wszystkie płyty nagrane dla Tzadzik Rekord, czyli 98 płyt. Oprócz tego współpracował z całą awangardą nowojorską jako muzykant, jako reżyser dźwięku. Balázs Pandi, węgierski bębniarz mieszkający w Stanach od czasu, jakiś wybitny perkusista nowoczesny. No i Jim Jarmusch, który gra tutaj na gitarce i na mogu. Płytka bardzo rozciągnięta w czasie i taka, jak Państwo słyszą pode mną, co tam się wyprawia, taka nieprzeszkadzająca, myślę, a bardzo miły nastrój budząca, sądząc po twarzach osób, które wzięły udział w tym projekcie, a jest takie zdjęcie w środku, z nagraniowej płyty sprawiło im wielką przyjemność, czego i Państwu życzę. Dobranoc, do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś tam, znaczy usłyszenia za tydzień, zobaczenia gdzieś tam. Wszystkiego dobrego.